Spójrz na jego wyposażenie. Nawigacja, automatyczna klimatyzacja, czujniki cofania i lakier metalizowany. I ten rabat do 10 500 zł. Mógłbym wiecznie siedzieć w nim z tobą. Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Sprawdź całą ofertę. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Minęła siódma, tu Polskie Radio, program trzeci, audycja poranna, Krystian Hanke, to jest wtorek, nie, nawet środa, 21 stycznia, czas na serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Oddech dla frankowiczów. Wymogliśmy na bankach obietnicę, że będą stosować ultraniskie oprocentowanie. O drugim franku rozmawiał Komitet Stabilności Finansowej. Polscy przewoźnicy mówią nie niemieckiej płacy minimalnej, grożą protestem. Nam się krzywda dzieje. W tym serwisie także... Wytrzymałość, szybkość, gibkość, zwinność. Czyli policyjny test sprawności. Co zrobić z drogim frankiem? Jak ulżyć portfelom frankowiczów? Po spotkaniu Komitetu Stabilności Finansowej z szefami banków komercyjnych minister finansów zapewnia, nie będzie zamrożenia kursu franka. Banki mają natomiast uwzględnić ujemny LIBOR. W imię symetrii w byciu dotkniętym ryzykami rynkowymi. W studiu Paweł Sołtys z redakcji ekonomicznej Trójki. Minister mówi tak, bank ma uwzględnić ujemny LIBOR. A co to oznacza dla Kowalskiego z kredytem we franku? Kowalski zapłaci niższe raty. To ile będą one wynosić, zależy bowiem od dwóch rzeczy. Po pierwsze, ile bank pobiera marży oraz po drugie od tego, jak wysoka jest stopa LIBOR, która już od miesiąca znajduje się poniżej zera, a od ubiegłego czwartku jeszcze bardziej spadła. Obecnie wynosi mniej niż 0,5%. Prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka mówi, że banki złożyły obietnicę, że będą ją stosować i nie ociągać się przed obniżką oprocentowania, nawet poniżej własnej marży. Można więc liczyć, że wzmocnienie franka w części zostanie skompensowane niższym oprocentowaniem. O ile? Eksperci mówią, że o jakieś 100 kilkadziesiąt złotych na typowym kredycie frankowym. Drugie ważne ustalenie to deklaracja, że banki nie będą pobierać dodatkowych zabezpieczeń od kredytów, których wartość z dnia na dzień wystrzeliła w górę. Za to mogą proponować inne zmiany w umowach. Przedłużenie spłaty, powiedzmy sobie, o te 2-3 lata. Nie sądzę, żeby więcej było potrzebne. Ale swój pomysł rozwiązania powracających problemów z kredytami frankowymi ma przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Andrzej Jakubiak. Powiemy o nich w serwisie ekonomicznym za pół godziny. Paweł Sołtys, bardzo dziękujemy i polecamy. Serwis ekonomiczny Trójki. Będą rozmowy z Niemcami w sprawie sytuacji polskich przewoźników. Rozmawiać w Berlinie mają ministrowie infrastruktury oraz pracy, a chodzi o nową niemiecką płacę minimalną. Przepisy od nowego roku każą płacić minimalnie 8,5 euro za godzinę. Nowe prawo dotyczy także kierowców przejeżdżających przez terytorium naszego zachodniego sąsiada. Polskie firmy alarmują, że ich na to nie stać. Grożą protestami. Będziemy opracowywali nasz ten protest. Nam tylko została już jedna ostateczna ta sprawa. Dać znać o sobie, że nam się krzywda dzieje. Mówił członek zarządu Bielskiego Stowarzyszenia Przewoźników Krzysztof Maliszewski. A w przyszłym tygodniu w Radomiu ma dojść do spotkania prezesów wszystkich stowarzyszeń przewoźników. Prokuratura ujawni nagrania ze Smoleńska. Będą to zapisy nagrań z wieży kontrolnej na lotnisku Siewiernej i samolotu JAK-40, który wylądował tam przed katastrofą Tu-154M. Lecieli nim m.in. dziennikarze. Za zgodą prokuratora, referenta śledztwa dotyczącego katastrofy smoleńskiej opublikujemy stenogramy. Wyjaśniał Marcin Maksjan z Naczelnej Prokuratury Wojskowej. Te stenogramy mają być zaprezentowane w południe. Powraca temat szpice. W Brukseli wojskowa narada. Zbierają się szefowie sztabów generalnych wojsk członków NATO. A mają rozmawiać o ubiegłorocznych ustaleniach szczytu sojuszu. Agnieszka Drążkiewicz. Członkowie Komitetu Wojskowego NATO szczegółowo omówią kwestię powołania tymczasowej szpicy, sił gotowych do użycia w razie kryzysu w ciągu kilku dni. Docelowa szpica będzie gotowa dopiero w 2016 roku, stąd decyzja o utworzeniu przejściowej struktury. O tym, jak ma ona wyglądać, porozmawiają właśnie wojskowi. Przygotowywane siły natychmiastowej odpowiedzi, tego natychmiastowego reagowania, przygotowywane są do tego, aby reagować na różne zagrożenia. Tłumaczy pułkownik Tomasz Szulejko ze Sztabu Generalnego. Szefowie obrony państw sojuszniczych opracują zręby dokumentów, nad którymi potem będą pracować i przyjmą je, jeśli będzie zgoda, ministrowie obrony państw NATO. To spotkanie zaplanowano na początek lutego. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. A w Berlinie już dziś rozmowy o Ukrainie. Znów spotkają się ministrowie spraw zagranicznych Rosji, Ukrainy, Francji i Niemiec. Dotychczasowe negocjacje przełomu nie przyniosły. Wojciech Szymański. Ministrowie spotkali się już w Berlinie w ubiegłym tygodniu. Rozmowy zakończyły się jednak fiaskiem. Różnice zdań na temat tego, co dzieje się na wschodzie Ukrainy i jak doprowadzić tam do pokoju, okazały się zbyt duże. Nieoficjalnie wiadomo, że strony konfliktu nie mogą porozumieć się co do szczegółów porozumienia pokojowego z Mińska. Jeśli w Berlinie dojdzie do zbliżenia stanowisk w tej sprawie, to niewykluczone, że uda się zorganizować spotkanie przywódców Rosji, Ukrainy, Niemiec i Francji. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Liczyła się szybkość, ale też dokładność i dobra kondycja. Śmiałkowie zmierzyli się z policyjnym testem sprawności w świeciu nad Wisłą. W zawodach brali udział policjanci, strażacy, strażnicy, miejscy żołnierze i młodzież. Przewroty ósemki, rzuty piłką lekarską, przenoszenie manekina czy skoki przez skrzynię. Tego testu nie zaliczy przypadkowy uczestnik. Tor przeszkód jest naprawdę wymagający. Element najgorszy są to płotki, bo są dość ciasne, a trzeba je szybko pokonać. Trzeba mieć troszkę wytrzymałości, żeby nie zwolnić tempa. Ten test to najlepsza forma sprawdzenia swojej wytrzymałości i kondycji dla wszystkich służb mundurowych, mówi Piotr Szewczuk, pomysłodawca akcji. Człowiek, który pracuje w służbach, gdzie jest wymagana ta sprawność, może doskonale się sprawdzić. Przypominam, wytrzymałość, szybkość. Gibkość, gibkość, zwinność. Ze świecia Marcin Doliński. To był serwis Trójki. To pozostańmy w świecie zawodów, turniejów, konkursów sportowych. Tomasz Grozdowski. Wytrzymali, zwinni, gipscy zupełnie jak nasi piłkarze ręczni. A ci w swoim trzecim meczu w grupie D Mistrzostw Świata Piłkarzy Ręcznych, które są rozgrywane w Katarze, wygrali z Rosją 26-25. Już ten wynik mówi sporo. Do ostatniej chwili ważyły się losy meczu. Zdecydowała lepsza końcówka w wykonaniu polskich zawodników. Bartosz Jurecki. Bardzo wielka ulga. Ciężki mecz, potwornie ciężki mecz, mecz nerwów, trochę błędów. Ja tylko widziałem wynik końcowy i to najbardziej cieszy. Dwie takie same drużyny, dwie takie same silne siła rażenia z drugiej linii, świetni bramkarze, skrzydłowi, więc podobne drużyny. Wyszliśmy z tego zwycięstwo, z tego się musimy najbardziej cieszyć, bo ranga tego meczu była bardzo duża. I jeszcze Michał Jurkiewicz. Trzeba umieć wygrywać, trzeba umieć doprowadzić do remisu i później postawić kropkę nad i. To nam się dzisiaj udało, ale zdajemy sobie sprawę, że to nie jest jeszcze ten handball, który potrafimy grać, to nie jest jeszcze nasz poziom, z którego byśmy byli zadowoleni. Najważniejsze są kolejne dwa punkty i to, że liczymy się w walce. W innym meczu polskiej grupy Niemcy zremisowały z Danią po 30-30 i prowadzą w tabeli, wyprzedzając Duńczyków o punkt, no i nas też o punkt. Kolejny mecz reprezentacja Polski rozegra w czwartek, zagramy wtedy z drużyną Arabii Saudyjskiej. Początek tego spotkania tradycyjnie o godzinie 17. Siatkarki Chemika Police przegrały z czeskim zespołem Agel Prostejo 2-3 w setach w przedostatniej kolejce spotkań grupy A Ligi Mistrzyń. Mimo to Chemik już wcześniej zagwarantował sobie awans do fazy play-off Ligi Mistrzyń. Klaudia Jan-Signacik i słoweńska tenisistka Andreja Klepacz pokonały serbsko-hiszpański Debel Jankowicz z Antonia 7-6, 5-7, 7-6 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Australian Open. Alicja Rosolska i Kanadyjka Gabriela Dąbrowski pokonały z kolei Kare Black i z Zimbabwe i Chinkę Ceng 6-1, 6-4, a zatem deble z udziałem polskich reprezentantek w drugiej rundzie. W pierwszym półfinałowym spotkaniu o Puchar Ligi Angielskiej Liverpool zremisował z Chelsea 1-1. Więcej o piłce, także o Pucharze Narodów Afryki za godzinę. Ja tak jednym okiem tylko spoglądałem na poczynania naszych piłkarzy ręcznych, bo serce jednak mówiło dość. Ale czy dobrze zauważyłem, że takim no, cichym bohaterem jednak tej końcówki był Sławomir Szmal znowu? Dobrze zauważyłeś. Rzeczywiście te pierwsza część pierwszej połowy, znaczy inaczej. Pierwsza część spotkania, pierwsza połowa, a także początek drugiej, to była taka... Nie chcę się tutaj wymądrzać, ale no przeciętna gra naszego reprezentanta, który jednak w końcówce no tymi kilkoma udanymi interwencjami poderwał naszych i tak w zasadzie oni mówili po spotkaniu, że taka jest właśnie jego rola. Doświadczony zawodnik powinien grać zawsze super, ale tak najbardziej super już właśnie w tych momentach, w których trzeba. Sławomir Szmal, czyli trąbka sygnałowa naszej reprezentacji. Kibicujemy naszym jutro i w sobotę. Jeśli chodzi o pogodę, to dziś mgły o poranku, potem chmury na niebie. W północnej połowie kraju z tych chmur posypie śnieg i popada deszcz ze śniegiem, a w pozostałych regionach deszcz w towarzystwie mrzawki. W górach będzie biało, jedynie lokalnie na zachodzie zza chmur wyjrzy słońce. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie 1005 hektopaskali, a najcieplej będzie dziś w Krakowie, Katowicach i Wrocławiu 4 stopnie powyżej zera. Jest stopień mniej w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Zamościu i Rzeszowie, a 2 stopnie w Olsztynie, Pile, Płocku i Bydgoszczy. Plus 1 Szczecin, Trójmiasto i Łomża właśnie tam, a 0 prawdziwe 0 w Suwałkach. Trójka. program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Chcesz dobrze rozpocząć 2015 rok? Wybierz tablet Huawei MediaPad M1 z 8-calowym wyświetlaczem i internetem mobilnym już za 0 zł na start w Orange. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Zapraszamy do salonów Orange. Supermarket Piotr i Paweł. Słowo super w języku polskim bardzo często jest potocznie używane jako wykrzyknik wyrażający zachwyt. Proszę posłuchać. Te pomarańcze są super. Jaka jakość, rozpływają się w ustach. I ten aromat, no super. W tym tygodniu słodkie pomarańcze w super cenie. Tylko 2 zł 99 groszy za kilogram. Najlepszy supermarket Piotr i Paweł. Taniej niż myślisz. Zima znów zaskoczyła kierowców. Nikt nie spodziewał się takich opadów cen w salonach Mitsubishi. Cena nowego Space Stara spadła aż do 36 990 zł, a dynamicznego Lancera aż do 52 990 zł. A obydwa są po prostu japońsko niezawodne, bo teraz wszystkie modele Mitsubishi mają 5-letnią gwarancję fabryczną. Przyjdź do salonu Mitsubishi na zimową wyprzedaż. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I audycja poranna 71335, to jest nasz numer SMS, ranek@polskiradio.pl. To jest nasz adres mailowy. Pan Paweł pisze: ja chciałbym pozdrowić mojego siostrzeńca, ma 14 lat, już 180 cm wzrostu i cały czas rośnie. Franek rośnie cały czas, jednak z umiarem, nasz królu złoty. No proszę, i bardzo dobrze. Ale dziś najważniejsi i najważniejsze są babcie. I o nich też będziemy mówić w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Ile w nas jest z babci i dziadka? Może powiedzmy tak, że babcia jest blondynką, zarówno syn, jak i synowa będą ciemni, a dopiero wnuczka będzie blondynką, bo geny tak zwane recesywne nie ujawniają się w obecności genów na ciemne włosy. Czyli może być tak, że przeskoczy pokolenie. Co nam przekazali? O tym już za chwilę, ale najpierw piosenka dnia dla wszystkich z rozrośniętym ego. Niech będzie, no taki tytuł. Ballad of the Mighty Eye, Noel Gallagher. Hi. Outside your heater. Noel Gallagher, High Flying Birds oczywiście. Ballad of the Mighty High to jest nasza piosenka dnia. 15 minut już po godzinie 7, to jest 21 stycznia. No i dziś jest Dzień Babci. Zapraszamy do Trójki. A jutro od razu się przygotowujemy, Dzień Dziadka. Czy to geny powodują, że wnuki wydają się być czasami bardziej podobne do dziadków niż do rodziców? Często oglądając zdjęcia pradziadków można zauważyć duże podobieństwo do prawnuków. Czy także charakter i zdolności mogą objawić się w późniejszych pokoleniach? Dziś z okazji Dnia Babci przyglądamy się wnukom. Nusia podobna do babci. Jak babcia była mała, to skóra zgięta. Tak jest. Takie same wysokie czółko. Syn do dziadka, a jego córka do mnie, do babci. Czasami słyszymy wykapany dziadek, wykapana babcia o wnukach. Czy jest to oparte na przesłankach naukowych? Rodzic ma połowę wspólnych genów z dzieckiem, a babcia czy dziadek ćwierć. Profesor Ewa Bartnik, Instytut Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego. Czyli tych genów jak gdyby jest dwa razy mniej. Ale z drugiej strony może być powiedzmy tak, no nie wiem, że babcia jest blondynką, zarówno syn jak i synowa będą ciemni, a dopiero wnuczka będzie blondynką, bo geny tak zwane recesywne nie ujawniają się w obecności genów na ciemne włosy. Czyli może być tak, że przeskoczy pokolenie, dlatego że gen z babci jest przekazany dziecku, ale u niego się nie ujawnia. Także myślę, że tak może być, czy rodzi się w rodzinie rude dziecko i sobie przypominają, że była ruda babcia czy prababcia, bo ten gen jest strasznie ustępliwy i dowolny inny powoduje, że go nie widać. Moja mama jest podobna do dziadka, ja jestem podobny do mamy. Włosy, oczy, czasami niefortunnie też choroby przeskakują, dopiero się pojawiają w dalszych pokoleniach. Czy na przykład jakaś smykałka do czegoś, czy talent? Są rodziny, gdzie talenty są z pokolenia na pokolenie, są pewne zawody w rodzinach typu lekarze czy prawnicy. Natomiast w jakim stopniu to są geny, a w jakim stopniu to jest powiedzmy otoczenie? Dziadek opowiada i dzieci uwielbiają słuchać. O czym mąż opowiada? O wszystkim. O historii. Pasjonat historii i bardzo to lubią. Dzieci niekoniecznie lubią historię, ale jak dziadkowie opowiadają, to słuchają z otwartymi buziami. Dziadek był z wnukami na rajdzie powstania styczniowego właśnie w minioną niedzielę. Z Truskawia szli do grobów powstańców. Tam była msza. Przed leśniczówką było ognisko, kiełbaski, grochówka, śpiewy. I zabrał wnuki ze sobą? Ależ oczywiście. Zachwycone. Ledwie żywe. Ledwie doszły na parking, ale były szczęśliwe. To niesamowici dziadkowie się trafili państwa wnukom. Nie, to wnuki nam się trafiły niesamowite, że chcą i słuchają i są bardzo ciekawe wszystkiego. Taka najważniejsza rola dziadków polega na silnej stabilizacji całej rodziny. Doktor nauk medycznych, psycholog Tomasz Srebnicki. Może przyczyniać się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa z jednej strony u dziecka, a z drugiej strony u rodziców. Nie jest już to starszy pan czy starsza pani bujający się w fotelu. Są to też osoby, które są mobilne. Ci nasi polscy dziadkowie mają przed sobą taką, no powiedziałbym, misję tłumaczenia na przykład filmów Barei. Tym bardziej czyni to dziadków bardziej fascynującymi dla wnuków, ponieważ no w zasadzie mogą się tak realnie rzecz biorąc dla przeciętnego 80, myślę, że nawet nie wiem, 13-15-latka jawić jako osoby żyjące zupełnie na innej planecie lat temu 30 czy 40. Ciekawi ich to, co się działo kiedyś. Dzieje rodziny, to już jest zupełnie inna historia. Babcia chodziła do sklepu i co kupowała? Ja mówię, niewiele co kupowała, dopóki kartek nie było. Jak kartki były, no to już szybciej coś można było kupić. Nie mogli tego zrozumieć, jak to kartki, na co kartki. A że mam zostały mi, więc im pokazywałam. Stare pieniądze, jak wyglądały, też ich interesowały, a szczególnie tego starszego. Ja się z babcią zawsze nie nudzę. Bardzo lubię, jak opowiada różne rzeczy, na przykład o swoim dzieciństwie. Bardzo mi się podobają te wszystkie różne historie. Wnukom pod kątem babci dziadków przyglądała się Ewa Dudzińska. Państwa zachęcamy do rozmowy. Ranek@polskieradio.pl. Nie jest to nic takiego, nie jest. Nic złego się nie dzieje, gdy nie robisz nic, bo nie chcesz. Lecz gdy ktoś chce zmusić ciebie, z miłości mu pozwolisz, to będzie zwykły gwałt na woli. Nie jest to nic takiego, nie jest niezapisany rejestr. I tak wymarzę to, co zechcę. Licz liczy się, co jest, a nie przyszłość. Przemek, w nowym nagraniu Nic to jest. A pan Rafał z Poznania pisze: panie redaktorze, proszę zdementować informację, jakoby z okazji Dnia Babci to wnuczki dostawały prezent, bo tak interpretuje to moja 2,5-letnia córka. No oczywiście, że tak nie jest. Prezent dostaje babcia, najlepiej na cały dzień 2,5-letnią córkę pod opiekę. I wszyscy będą zadowoleni. No to pytanie, kogo ty byś chciał wtedy bardziej rozpieszczać w ten sposób? Łukasz Walewski zagląda dziś do porannej prasy. A ja przyznam się szczerze, że nie zaglądam zwykle na strony z nekrologami. Dziś przegapiłbym ważny, który w wielu gazetach się ukazał. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że brak natychmiastowej i skutecznej reakcji polskiego rządu w sprawach ryczałtów za noclegi w pojeździe, pensji minimalnej w Niemczech, rosyjskiego embarga może doprowadzić do upadku polski sektor transportu drogowego. No i mamy właśnie tutaj wielką oponę wraz z czarnymi laurami. Podpisane: milion osób, 7,5% wszystkich zatrudnionych, 10% PKB, prawie 25% transportu drogowego Unii Europejskiej. To nekrolog, który zamówił Związek Pracodawców Transport i Logistyka Polska. Rzeczpospolita. Tak wygrał PSL dzięki obecności na pierwszej stronie broszury wyborczej. Ludowcy zyskali nawet 700 tysięcy głosów, uważa dr Jarosław Flis. Jak wynika z badań socjologa, partia, która w książeczce wyborczej znalazła się na pierwszym miejscu na poziomie powiatów, dostała dodatkowo 8 punktów procentowych, a na poziomie sejmików 6. Flis analizował wyniki wyborów do powiatów. W 1/3 z nich PSL nie wystawiło listy partyjnej, lecz koalicyjną pod inną nazwą. W takich przypadkach na pierwszym miejscu w broszurze było PiS, które osiągnęło tam lepszy wynik niż w okręgach, gdzie było na drugim miejscu. Z wnioskami Flisa zgadza się profesor Wojciech Łukowski, socjolog polityki z Uniwersytetu Warszawskiego. Innego zdania jest dr Jacek Kucharczyk, dyrektor Instytutu Spraw Publicznych, i wyjaśnia Rzeczpospolitej, że PiS i PSL konkurowały o głosy tego samego elektoratu i chociażby z tego powodu nieobecność PSL na karcie wyborczej mogła przysporzyć głosów PiS-owi, mówi socjolog. rok. Inny ważny artykuł w Rzeczpospolitej mówiący o tym, że nowe świątynie konsumpcji nam powstają, to na stronach gospodarczych, coraz mniej ludzi odwiedza centra handlowe, pomimo to w tym roku może paść rekord budowy nowych obiektów. Centra handlowe wygrywają z ulicami handlowymi. Teraz przejdziemy do spraw związanych z muzułmanami, jak mówiłem wcześniej, zaglądamy do Gazety Wyborczej. Informowaliśmy Państwa w serwisie informacyjnym, że policja zatrzymała mężczyzn, którzy okleili meczet w Poznaniu takimi naklejkami Polska wolna od islamu. Ja chciałbym ten temat rozwinąć, bo Gazeta Wyborcza pisze, że zatrzymano trzech mężczyzn w wieku 27-29 lat. Byli wcześniej notowani za rozboje, bójki i pobicie, zniszczenie mienia, znieważenie ze względu na narodowość. Wszyscy mają odpowiadać za znieważenie miejsca kultu religijnego oraz nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych. Grożą za to 2 lata więzienia. Wczoraj zarzuty postawiono jednej osobie. To bezrobotny mieszkaniec Gniezna. Przyznał się do winy i złożył lakoniczne wyjaśnienia. Stwierdził, iż chciał uświadomić mieszkańcom Poznania, że muzułmanie to problem nie tylko państw Europy Zachodniej, ale także Polski. Mężczyźni mają zostać objęci dozorem policyjnym, będą musieli się meldować w komisariacie, a zostali złapani w ten oto prosty sposób, że na Facebooku zamieścili zdjęcia, gdy to naklejki naklejali na meczet w Poznaniu. I najważniejszy temat Gazety Wyborczej, jedynka, dżihad Karoliny, pozostając w tematyce muzułmańskiej. Dziś w Düsseldorfie zaczyna się proces Karoliny R, 25-letniej konwertytki, pierwszej Polki oskarżonej o wspieranie terrorystów z państwa islamskiego. Grozi jej 10 lat więzienia. I Bartosz Wieliński z Bonn w korespondencji swojej opisuje całą tę historię. Jej rodzice pochodzą z powiatowego miasta na Pomorzu, są katolikami, mają podwójne obywatelstwo polskie i niemieckie. Ponad 3 lata temu ich córka zaczęła chodzić w burce. Zeszłego roku do mieszkania rodziców Karoliny wdarli się uzbrojeni policyjni komandosi. Dziewczynie pozwolili zabrać do aresztu 2-letniego synka, którego wciąż karmi piersią. Według prokuratury federalnej Karolina w kilku transzach wysłała do Syrii ponad 11 tysięcy euro, a także 3 kamery wideo. Odbiorcą był Farid S., jeden z kilkuset niemieckich islamistów, którzy walczą w Syrii. Urodzony w Algierii Farid jest znanym salafitą z Bonn, jest też islamskim mężem Karoliny, nie mają ślubu cywilnego, jest też ojcem jej syna. W 2013 roku pojechali całą rodziną do Syrii. Później Karolina z dzieckiem wróciła do Niemiec i zaczęła zbierać pieniądze i sprzęt dla męża. Na islam przeszedł także jej brat, który również pojechał na dżihad. Na przysłanych przez pośredników kamerach Farid na tle czarnej flagi państwa islamskiego kręcił filmy propagandowe, które wrzucał do internetu. W jednym z nich, który w sieci pojawił się w lipcu ubiegłego roku, już po aresztowaniu Karoliny, pozował przy stercie ciał. To ofiary masakry dokonanej przez islamistów w prowincji Homs. Zginęło wówczas 270 osób. To Łukasz Walewski. Bardzo dziękujemy. Przegląda dziś dla Państwa poranną prasę. To jest audycja poranna. 27,5 minuty po godzinie 7. No właśnie, o dziadkach dziś rozmawiamy. Pani Sandra przysłała bardzo ciekawy list, pisząc, że po dziadkach odziedziczyła gęste brwi, zresztą z siostrą, i w szkole były problemy, bo nauczycielki myślały zawsze, że się malujemy. Dziadek raz zauważył, kiedy wyrywałam te brwi, zdenerwował się i powiedział, czemu ty to wyrywasz? Przecież to jedyne, co masz po mnie. No tak, geny. Jenny, don't be hasty. Obviously not you. Who are you answering to? Oh, Jenny, don't be hasty. No, don't treat me like a baby. Let me take you where you left me. Because leaving just upsets me. Oh. Apartment, and I did not think you'd care. There'd be no problems here. But now you're looking at me like you're disgusted. Then I'm deathly waiting for you to smile and change your mind. Then I'll say I'm sorry and I'll wrap my arms around your body. I really hope that you forgive in a hurry. And don't just ask me to leave. Oh, Jenny, don't be hasty. No, don't treat me like a baby. Zapraszamy do reklamy. W automagazynie witają Włodzimierz Jętarski i Anna Jaworska. Dziś nie tylko mężczyźni kupują samochody. Na co producenci kładą główny nacisk, projektując auta dla nas, kobiet? Po prostu was słuchają. Co dla pani jest ważne przy wyborze samochodu? Styl, wnętrze. Chce się w nim czuć jak w eleganckiej sukience. No i dlatego na przykład Toyota odświeżyła w ciągu ostatnich 2 lat większość swoich modeli. Są piękniejsze i jak zwykle niezawodne. Czyli w Toyocie każda kobieta znajdzie coś dla siebie. Szczególnie teraz, w czasie wyprzedaży rocznika 2014. Najpierw śniadanie, najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak, nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem, ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dziadka jutro, dzień babci dziś, a my zastanawiamy się, ile w nas dziadków jest. I państwo także o tym piszą. ranek@polskieradio.pl albo 71335. Na zegarze już 7.30, minęła pół minuty temu. Zatem pora na skrót najnowszych informacji. Anna Zaleśna-Sewera. Atak nożownika w autobusie w Tel Awiwie. Kilka osób jest rannych. Mężczyzna zaatakował podczas porannego szczytu. Poranił 5 osób, 2 są w stanie ciężkim. Napastnik został postrzelony przez policjantów w nogę i aresztowany. Japonia prosi Francję o pomoc w uwolnieniu 2 japońskich zakładników, których przetrzymują dżihadyści z państwa islamskiego. Według japońskiego MSZ-u szef francuskiej dyplomacji zobowiązał się do ścisłej współpracy. Dżihadyści zagrozili egzekucją zakładników, jeśli w ciągu 72 godzin nie otrzymają okupu w wysokości 200 milionów dolarów. Rząd Japonii odrzucił możliwość ustępstw wobec terrorystów. Japonia wcześniej zadeklarowała swoje poparcie dla koalicji państw walczących z państwem islamskim. Samolot malezyjskich linii Air Asia, który rozbił się pod koniec roku przed katastrofą, wznosił się nienormalnie szybko, jak myśliwiec, po czym zaczął spadać i zniknął z radarów. Poinformował o tym indonezyjski minister transportu. Nie wytłumaczył przyczyn tak gwałtownego wznoszenia się maszyny. Na pokładzie było ponad 160 osób, wszyscy zginęli. Szczątki samolotu znaleziono w Morzu Jawajskim. Wydobyto czarne skrzynki. Są analizowane. Jeszcze przez kilka godzin może być zablokowana autostrada A4 w kierunku Krakowa. W miejscowości Grojec na 383 kilometrze autostrady zderzyły się 2 samochody ciężarowe. Kierowca jednego z tirów, który dachował, mimo reanimacji zmarł. Utrudnienia mogą być także na pasie w kierunku Katowic. Policja kieruje na objazdy przez Alwernię. Odwiedzą działki pustostany i schroniska. Służby miejskie w całym kraju wyruszą na patrole w poszukiwaniu bezdomnych. Chodzi o ustalenie szacunkowej ich liczby, tłumaczy komendant Straży Miejskiej w Koszalinie Piotr Simiński. Chodzi również o organizację pomocy i przeciwdziałanie temu zjawisku. Akcja liczenia bezdomnych rozpocznie się wieczorem i zakończy późno w nocy. W Trójce Poroczna Ekonomia. Wiadomości ekonomiczne. No i w studiu już Paweł Sołtys. Dzień dobry. Dzień dobry. Banki przyciśnięte przez szefów najważniejszych instytucji finansowych w kraju w sprawie franka. Wymogliśmy na bankach obietnicę, że będą stosować ultra niskie oprocentowanie. Tak mówi prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka o najważniejszym ustaleniu wczorajszego spotkania nadzorców rynku NBP, ministra finansów i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z niektórymi bankami. Te mają uwzględniać podczas wyliczania rat ujemne stopy LIBOR, co oznacza, że w niektórych przypadkach ostateczne oprocentowanie będzie niższe niż wynosi marża banku. Banki zobowiązały się też, że nie będą żądały od klientów dodatkowych zabezpieczeń ich kredytów. Zamrożenie kursu franka nie będzie. Ale Andrzej Jakubiak, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, składa jeszcze jedną propozycję. W salonie ekonomicznym Trójki stwierdził, że banki powinny zgodzić się na przewalutowywanie kredytów frankowych po kursie z dnia ich udzielenia, ale pod jednym warunkiem. Ta osoba powinna pokryć różnicę pomiędzy kosztem, jaki poniosła, a jaki potencjalnie by poniosła, gdyby ten kredyt funkcjonował jako kredyt złotowy. Wydaje mi się, że to by było rozwiązanie fair i zgodne z konstytucyjną zasadą równości. Andrzej Jakubiak powiedział, że umocnienie franka nie pozostanie bez wpływu na finanse banków i choć są one stabilne, to mogą nie wypłacić swoim akcjonariuszom dywidendy w tym roku. Będę też komisję o to prosił, żebyśmy popatrzyli na tę nową sytuację z punktu widzenia polityki dywidendowej. A rozmowa z szefem KNF w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej. Światowa elita zmierza do Davos albo już tam jest. Dziś początek Światowego Forum Ekonomicznego w słynnym szwajcarskim kurorcie. Zawita w nim rekordowa liczba 1,5 tysiąca biznesmenów i polityków. Rozmowy toczyć się będą na temat konfliktów zbrojnych na świecie, a także rosnących nierówności ekonomicznych. Niemal na pewno poruszony zostanie temat drogiego franka, choć początkowo nie był on na agendzie spotkania. Ekipa z Polski jest skromna, liczy nieco ponad 10 osób. Wśród nich minister finansów Mateusz Szczurek, prezes Orlenu Jacek Krawiec, oraz PZU Andrzej Klesyk. Będzie też prezes Grupy Azoty Paweł Jarczewski i to jedyna polska firma, która będzie promować się w Davos. Wrócimy do tej sprawy w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Toyota pozostaje numerem jeden na świecie w liczbie wyprodukowanych samochodów. Japoński producent podał, że w ubiegłym roku sprzedał 10 milionów 230 tysięcy samochodów. W tym roku Toyota może jednak wyprzedzić Volkswagen, bo w samej Japonii spada popyt na auta, a to główny rynek Toyoty. Jeśli chodzi o giełdy, mamy spadki właśnie w Japonii. 0,5% traci w tej chwili Nikkei, Hang Seng do góry o 1,4%, a Shanghai Composite do góry aż o 3,8%. Jeśli chodzi o giełdę w Stanach Zjednoczonych, wczoraj mieliśmy symboliczne wzrosty. Dow Jones zyskał 0,02%, S&P 500 0,15% do góry. Złoty zaś bez większych zmian o poranku, euro 4,32, dolar 3,73, funt 5,66, a frank szwajcarski 4,29. Jeśli chodzi o więcej informacji ekonomicznych, proszę sprawdzać stronę gospodarka.polskieradio.pl. Mróz sobie poszedł. Dziś 0 stopni w Suwałkach, plus 1 w Świnoujściu i Trójmieście, a plus 2 w Koszalinie i we Włocławku. 3 stopnie powyżej zera w Piotrkowie, Gorzowie i Przemyślu, a także w Warszawie. Najcieplej w Wałbrzychu, w Bielsku Białej, Tarnowie, Krakowie, Katowicach i Rzeszowie także. 4 stopnie powyżej zera. Ciśnienie bez większych zmian. Wiatr będzie słaby południowo-wschodni. No i wilgotno. Ranek mglisty, potem w dzień pochmurny, a z tych chmur popada śnieg i deszcz ze śniegiem. To na północy kraju. Poza tym deszcz lub mrzawka, to w pozostałej części, tylko w górach. Wyjątkowo sam śnieg, samotne samusieńki. Tylko na zachodzie możliwe lokalne rozpogodzenia, czyli tam oprócz wilgoci także może słońce wyjrzeć zza chmur. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zima znów zaskoczyła kierowców. Nikt nie spodziewał się takich opadów cen w salonach Mitsubishi. Cena nowego Space Stara spadła aż do 36 990 zł, a dynamicznego Lancera aż do 52 990 zł. A obydwa są po prostu japońsko niezawodne, bo teraz wszystkie modele Mitsubishi mają 5-letnią gwarancję fabryczną. Przyjdź do salonu Mitsubishi na zimową wyprzedaż. Arion. Profesjonalna karma dla psów i kotów. Dużych i małych. Arion zapewnia dobre trawienie, zdrową skórę i sierść. Arion. Jak wszystko co dobre, jest wyłącznie w sprzedaży specjalistycznej, w sklepach zoologicznych oraz klinikach weterynarii. Arion. Karma na medal. Każdy. Każdy. Każdy. Każdy. Każdy. Każdy. Należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż rocznika 2014. Zyskaj nawet do 16 tysięcy złotych z pakietem korzyści. Szczegóły w salonach Renault. I niskie ceny od Lidla. Dziś obiad z deserem, a na obiad wyborna polędwiczka wieprzowa po 19,99 za kilogram. Polędwiczka po 19,99 po raz pierwszy, po raz drugi i po obiedzie. A na deser pyszne pomarańcze tylko po 2,79 za kilogram. I pomarańcze słodkie i soczyste za 2,79 sprzedane! Lidl. Co tydzień coś nowego. Polędwiczka wieprzowa 19,99 i pomarańcze 2,79. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I audycja poranna. Ostatnio o Unii Europejskiej mówiło się, że to babcia Europa w zasadzie już. No, zajrzymy za chwilkę do Brukseli, to już niebawem, ale przypominamy, że dziś dzień babci, normalnej, kochanej, wspaniałej babci. Ostatnio pokazywałam wnukowi orły na śniegu, jeździmy na nartach, rowerze, pływamy na kajakach, lubimy czytać i słuchać dobrej muzyki. Pracujemy. Mamy nadzieję, że wnuczek Bolek ma dobre geny. Pozdrawiamy babcia Anna i dziadek Marek. Ranek Małpa Polskie Radio.pl, a nasz telefon 22 7 trójek. Troszkę społeczeństwo i dzisiejsze dzieciaki się zmieniają. Ja jako dziecko pamiętam, gdzie jeździliśmy do dziadków, zawsze słuchaliśmy ich opowiadań, tym bardziej, że mieliśmy to szczęście poznać swoich pradziadków i opowiadali naprawdę kawał wielkiej historii. No szkoda, że wtedy my jako dzieci nie potrafiliśmy pisać, nie było takiego dostępu do sprzętu nagrywającego, ale z samych wspomnień aż się łezka w oku kręci. Dziękuję, pozdrawiam i przy okazji chciałbym życzyć wszystkim babciom i dziadkom wszystkiego najlepszego z okazji ich dnia. Do życzeń się oczywiście dołączamy za 21 minut, godzina 8. Cześć, mówi Adam Nowak, kierownik polityczny grupy Raz, Dwa, Trzy. Aż do 20. Raz, dwa, trzy. Aż do 20. Bardzo proszę. No i bardzo proszę, dziś doliczyliśmy już do 20. To będzie ostatni odcinek. Jutro niespodzianka, Piotr Metz. Nasz prelegent Adam Nowak z przyczyn znanych tylko jemu pominął milczeniem popularny utwór Czarna Ines, kwitując go tylko stwierdzeniem: dziękuję za wypowiedź. Przy wielu nadzianych facetach tańczyła ona, motyl kobieta, królowa seksu i łez, Czarna Ines. A potem pojawił się on, piękny jak anioł, jej nagie ramiona zadrżały tak, że on białą śmiercią mógłby w niej skonać. Cały w królowej seksu i łez, Czarnej Ines. La vi como bailaba, pero también como la miraba, por eso la tuve que matar. A la reina del sexo y del llanto, a la morena Inés. Biały był ból, który przeszył ją, i nóż w jednej chwili błysnął w sercu motylim. Był ze skrzydeł i krew na mankietach, on z królową nieruchomą, z królową seksu i łez, Czarną Ines. Parkietach, przy wielu nadzianych facetach tańczyła ona, motyl kobieta, Czarna Ines. Zakończyliśmy prezentację największych dokonań zespołu Raz, Dwa, Trzy. Adam Nowak opowiadał Państwu o swoich utworach. Piotr Metz wysłuchał, zarejestrował. Jutro o tej porze usłyszą Państwo głos Piotra w tym studiu, który będzie anonsował początek nowego serialu muzycznego. Nie mogę powiedzieć, kto zacz. Niech to będzie niespodzianka, ale utwory będą znane. Oj, bardzo, bardzo znane. Za 17 minut 8. Euronet Plus. Polskie Radio. Unia pod lupą. Zdarzyło mi się zażartować, babcia Europa. Tak się mówiło o Europie. Dziś Dzień Babci, przypominamy. Ja nie wiem, czy to jest ogólnoeuropejskie święto, ale być może, jeśli komuś ta informacja się przyda, to oczywiście jak najbardziej 21 stycznia. A my dziś o rzeczach znacznie poważniejszych. Rosja i Unia Europejska w stanie wojny, tak, ale propagandowej. O skutecznym promowaniu swoich idei, które pomagają w osiągnięciu celów, właśnie dziś w naszym cyklu. I teraz przeniesiemy się do Brukseli, gdzie jest Beata Płomecka. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie dalej jak wczoraj Rzeczpospolita informowała o tym, że w Polsce nadaje audycję prokremlowskie Radio Sputnik, w którym Polakom zarzuca fałszowanie historii, a władze na Ukrainie oskarża o doprowadzenie kraju do upadku. I rosyjska propaganda dociera też do innych krajów Unii. No i pytanie, co na to wspólnota? Wspólnota na razie rozmawia, choć i tak niektórzy mówią, że te rozmowy są zdecydowanie już spóźnione. To znaczy coraz więcej krajów zdaje sobie sprawę z tego, że Unia powinna zareagować i zacząć walczyć z rosyjską propagandą. Ty wspomniałeś Radio Sputnik, nadające w Polsce w języku polskim. To samo radio po rosyjsku dobrze jest odbierane w krajach bałtyckich, szerzy podobną propagandę. To znaczy, jak mówią dyplomaci z tych państw, jest po prostu pasem transmisyjnym Kremla. O Sputniku jeszcze niewiele osób słyszało, ale zapewne o telewizji RT, czyli dawniej Russia Today, i zdecydowanie więcej, no bo to ta telewizja podczas kryzysu ukraińskiego przekazywała jednostronny moskiewski punkt widzenia, a że nadawała w języku angielskim, docierała do szerokiej widowni. No i to są też, jest jeszcze trzecia grupa, są też media w samej Rosji silne, z dobrym sygnałem, które można usłyszeć na wschodzie Unii, głównie w krajach bałtyckich. Może właśnie dlatego te państwa zaapelowały o mobilizację sił w Unii Europejskiej. Litwa i Estonia napisały list do Brukseli o konieczności walki z rosyjską propagandą, a Łotwa, która teraz kieruje pracami Unii, wręcz mówi o stworzeniu takiej paneuropejskiej rosyjskojęzycznej telewizji, która by docierała do rosyjskojęzycznych obywateli Europy i pomagałaby walczyć z propagandą Moskwy. Ja przyjrzałam się temu tematowi bliżej, rozmawiałam z doradcą łotewskiego ministra spraw zagranicznych i Wiktor Smakarow powiedział mi, że Łotwa musiała zareagować, bo na rynku europejskim za bardzo panoszą się rosyjskie media, które nawet trudno nazwać mediami, to po prostu narzędzia propagandy. Są doskonale przygotowane. Kłamią, wypaczają rzeczywistość, manipulują ludzkimi uczuciami, by promować swój sposób myślenia. Te media odgrywają służalczą rolę oczywiście w Rosji, ale docierają także poza nią, na przykład na Łotwę. Oprócz rozrywki oferują też programy informacyjne, a w nich kłamstwa, na przykład na temat Ukrainy. Media sponsorowane przez Kreml dotarły też na wschodnią Ukrainę i wmawiają ludziom, że ci w Kijowie, którzy objęli władzę, to nacjonaliści i neofaszyści. Run by nationalists, neo-fascists. Rząd łotewski w ubiegłym roku postanowił przeprowadzić sondaż wśród rosyjskojęzycznej telewizji, wśród rosyjskojęzycznej ludności właśnie na Łotwie i chciał sprawdzić, czy ona ulega rosyjskiej propagandzie. To było zaraz po aneksji Krymu, jeszcze przed zestrzeleniem malezyjskiego samolotu i zapytano ludzi o ocenę sytuacji na Ukrainie. In that survey, 41% of the interviewees. Wyniki były takie. 41% pytanych mówiło, że nie popiera żadnej ze stron. 37%, czyli ponad 1/3, poparła Rosję i tylko 15% badanych opowiedziało się po ukraińskiej stronie. To tylko potwierdza, jak doskonała jest rosyjska propaganda. Media w Rosji, które działają na zamówienie Kremla, to wszechpotężna maszyna, w którą pompowane są olbrzymie pieniądze. Małe, unijne kraje na takie dofinansowanie swoich mediów nie mogą sobie pozwolić. Dlatego uważam, że lepiej będzie, jak publiczni nadawcy połączą siły. Czy uda się wszystkie państwa członkowskie włączyć do współpracy? Nie wiem. Doradca łotewskiego ministra spraw zagranicznych mówi o połączeniu sił europejskich nadawców publicznych, no i dość ostrożnie wypowiada się na temat ewentualnego poparcia wszystkich krajów. Tak. Sprawdzałaś to poparcie, jakie ono jest? Tak, w ostatnich dniach starałam się wyśledzić, jakie jest poparcie wśród krajów członkowskich. Pytałam różnych dyplomatów. No, usłyszałam dość często używane określenie w Brukseli dla wyznaczenia podziału w Unii, to znaczy usual suspects, czyli ta grupa oczywistych podejrzanych. Kraje, które popierają, no to kraje bałtyckie, Polska, Wielka Brytania, Szwecja i Dania. Minister spraw zagranicznych Litwy, Linas Linkiewicius, powiedział mi o pomyśle tak. Do tej pory tylko mówiliśmy, że przegrywamy wojnę informacyjną z Rosją, że jesteśmy pasywni, że nie działamy z wyprzedzeniem. Teraz czas już przestać mówić i zacząć działać, potraktować tę sprawę poważnie. Minister litewski jest dosyć zniecierpliwiony tylko i wyłącznie rozmowami w Unii Europejskiej. A na wieść o pracach nad takim projektem, czy to będzie telewizja rosyjskojęzyczna, czy to będą programy rosyjskojęzyczne w mediach europejskich, no przyklasnęły kraje Partnerstwa Wschodniego. Ekspert z Mołdawii, Wiktor Cirila, dyrektor Stowarzyszenia Polityki Zagranicznej, powiedział mi, że to bardzo dobry pomysł, bo rosyjska propaganda dotarła także do jego kraju. Jesteśmy zaniepokojeni tą sytuacją, dlatego powinniśmy połączyć siły z unijnymi nadawcami. W Mołdawii musimy znaleźć sposób na współpracę z rosyjskimi elitami, z którymi straciliśmy kontakt. Musimy zacząć się edukować. Dlatego uważam, że unijna telewizja rosyjskojęzyczna jest potrzebna. Ja nawet uważam, że powinna ona mieć siedzibę w Kijowie. To byłby sygnał, że Unia wspiera kraje Partnerstwa Wschodniego w walce z antyunijną propagandą Moskwy. Ale w Unii jest też drugi obóz, czyli większość państw Europy Zachodniej, który jest zdecydowanie sceptyczny i na potwierdzenie dziennikarka francuskiej gazety Le Monde, Cécile de Courtier. Sądzę, że to będzie bardzo drogie przedsięwzięcie. Nie mam przekonania do telewizji. Przecież dziś trzeba przede wszystkim stawiać na internet. Żeby mieć telewizję, robić programy rozrywkowe, trzeba też mieć pieniądze. Stąd moje wątpliwości i nie jestem pewna, czy te strategie będą tak solidarnie popierać wszystkie europejskie kraje. W kwietniu i w maju powinniśmy wiedzieć, bo do kwietnia i maja powinien być przygotowany projekt wykonalności i eksperci mają przygotować kilka wariantów. Czy to będzie rosyjska telewizja, która chyba rzeczywiście ma najmniej poparcia, czy to będzie bliższa współpraca europejskich nadawców? No zobaczymy, bo wtedy programy rosyjskojęzyczne po prostu byłyby emitowane w Unii Europejskiej. Tutaj oczywiście trzeba być ostrożnym, żeby nie było zarzutów, że propagandę rosyjską zastąpi ta unijna. Bardzo dziękuję. O tym wszystkim opowiadała Państwu Beata Płomecka z Brukseli. Pozdrawiamy i do usłyszenia za 10 minut 8. Euronet Plus. Polskie Radio. Unia pod lupą. A życzenia dla babci, dziadków płyną nawet z irańskiego Shiraz. Tam też są słuchacze Trójki. Teraz zaglądamy do polskiej prasy. A ściślej do tygodników Łukasz Walewski. Gazeta Polska, 8 strona, Bronisław Milczący. To artykuł o kandydaturze Bronisława Komorowskiego na prezydenta. Im później Bronisław Komorowski zacznie się wypowiadać, im mniej będzie mówić, tym łatwiej wygra wybory. Wbrew pozorom nie jest to złośliwy komentarz jakiegoś polityka PiSu, tylko poważna recepta doradców prezydenta na to, jak uzyskać dla swojego szefa reelekcję. I to w pierwszej turze. Im Komorowski później wejdzie w buty kandydata, tym mniej czasu będzie na porównywanie go. Ma się nie wypowiadać, nie być zbyt obecny w mediach. Zanim wystartuje takie afery jak ta z górnikami, powinny wybrzmieć i przebrzmieć. Chodzi także o oszczędzanie samego prezydenta. Komorowski bardzo mocno przykłada się do swoich obowiązków. Jeździ, spotyka się z ludźmi, a to wyczerpuje. On nie ma 35 lat, więc trzeba go oszczędzać. Krótszą kampanię łatwiej mu będzie znieść, dodaje jeden z kolegów prezydenckich doradców, to informator Gazety Polskiej. Teraz polityka. Tutaj artykuł Łukasza Wójcika na 44 stronie, jeśli chodzi o sprawy zagraniczne i muzułmanów. Dokładnie opisany jest w artykule pod tytułem Jak się nie zderzyć? Przypadek burmistrza Rotterdamu. W 2008 roku kandydatura Ahmeda Abu Taleba przeszła znaczną większością głosów. Jest on pierwszym muzułmaninem, który rządzi dużym europejskim miastem. Ale tuż po zamachu na redakcję Charlie Hebdo, burmistrz w wywiadzie na żywo dla publicznej telewizji powiedział do braci w wierze, to niezrozumiałe, że możecie się odwracać od wolności. Ale jeśli nie cenicie wolności, to w imię niebios spakujcie swoje walizki i wyjedźcie. Może na świecie jest miejsce, gdzie możecie być sobą. Bądźcie ze sobą szczerzy i nie zabijajcie niewinnych dziennikarzy. Po prostu, jeśli wam się tu nie podoba, bo jacyś satyrycy robią gazetę, to po prostu wy i tutaj trzeba by było wypikać, bo padało słowo niecenzuralne. W artykule Łukasz Wójcik porównuje także to, w jaki sposób radzą sobie z muzułmańską diasporą Francuzi, a jak Niemcy. I bardzo ciekawe dane przytacza, że niemiecka otwartość przynosi efekty. 34% muzułmańskich nastolatków w Niemczech zdaje odpowiednik matury, podczas gdy we Francji zaledwie 20%. 95% dzieci z muzułmańskich rodzin bierze udział w koedukacyjnych zajęciach sportowych w szkole, we Francji zaledwie co drugie z nich. No i koronny argument, ponad 90% niemieckich muzułmanów jest zadowolonych z demokracji, a ponad 40% akceptuje związki homoseksualne. I jeszcze tygodnik powszechny. Pozostając w tematyce państwa islamskiego i muzułmanów, wywiad Pawła Reszki z szefem MSZ-u Grzegorzem Schetyną. Grzegorz Schetyna mówi, że świat musi się dowiedzieć, jaka jest skala problemu, jaka jest tendencja, czy liczba bojowników się zwiększa, czy nie. Paweł Reszka pyta, co z nimi robić. Amerykanie są w stanie odebrać obywatelstwo komuś, kto pojawia się w miejscach walk i kogo podejrzewają, że bierze w nich udział, odpowiada minister. I gdy pytany jest o to, co w takim razie powinniśmy my zrobić, odpowiada, z jednej strony jestem ostrożny w ograniczaniu wolności, z drugiej, wie pan, najpierw trzeba postawić diagnozę i minister spraw zagranicznych mówi, że dopuszcza taką opcję, aby odbierać obywatelom także polskim lub Unii Europejskiej paszport, gdy wychodzi na jaw, że na przykład walczyli w szeregach ISIS. Bardzo dziękuję. To Łukasz Walewski, który przeglądał dziś dla Państwa tygodniki. Teraz, bo przed chwilą rozmawialiśmy o propagandzie rosyjskiej w Unii Europejskiej, zajrzymy do rosyjskiej prasy. W Moskwie jest Maciej Jastrzębski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. O czym Rosjanie dziś właśnie przeczytają? Rosjanie przeczytałem dzisiaj przede wszystkim o tym, co dzieje się na Kremlu i w polityce międzynarodowej. Rosyjscy deputowani ustalą, kto jest mile widzianym gościem w ich kraju, a kto nie. Jak informuje rosyjska gazeta, Duma Państwowa przyjęła w pierwszym czytaniu projekt ustawy określającej, które zagraniczne firmy i organizacje mogą zostać uznane za niepożądane na terytorium Rosji. Organy ochrony prawa dostaną instrument do walki ze szkodliwymi organizacjami, stwierdza rosyjski dziennik. Zachód od dawna marzy o tym, żeby obalić Putina, napisał moskiewski komsomolec. Dziennik dodaje, powołując się na wypowiedź rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, że kryzys ukraiński to tylko pretekst do przygotowania przewrotu w Rosji. Niezawisła Gazeta o tym, że Rosja jest gotowa odpowiedzieć na siłowe naciski innych państw. Oświadczenie takie wygłosił prezydent Władimir Putin w trakcie posiedzenia Komisji do spraw przemysłu wojskowego. Gospodarz Kremla zaznaczył, że jego kraj nie da się wciągnąć w wyścig zbrojeń. W opinii Putina Rosja nikomu nie grozi i wszystkie sporne kwestie jest gotowa rozwiązywać na drodze negocjacji. Niezawisła Gazeta o tym, że Rosja jest, Komiersant informuje o tym, że jak ogromne sumy sięgające miliardów dolarów Rosja chce wydać na modernizację swojej armii i na zbrojenia, to w kontekście tej niedawnej wypowiedzi Władimira Putina, o której mówiłem, że Rosja nie zamierza brać udziału w wyścigu zbrojeń. Moskwa zamierza natomiast odpowiedzieć nową bronią na zagrożenia, które wynikają z jej nowej doktryny wojennej. Chodzi o amerykański system antyrakietowy, rozmieszczenie uzbrojenia w kosmosie i realizację koncepcji tak zwanego uderzenia globalnego. No i na koniec o wspólnym rosyjsko-amerykańskim projekcie kosmicznym. Otóż rosyjski kosmonauta i amerykański astronauta, którzy już za kilka tygodni polecą na Międzynarodową Stację Kosmiczną, zostaną na orbicie Ziemi rok. W okresie mroźnych stosunków między ich krajami będzie to swoisty test współpracy, a może nawet i przyjaźni ponad politycznymi podziałami. I przysłuchując się twojej rozmowie z Beatą Płomecką, zastanawiam się, czy Rosjanie będą puszczać swoją telewizję amerykańskiemu astronaucie, a amerykański astronauta swoje stacje telewizyjne rosyjskiemu kosmonaucie. Z Moskwy, Maciej Jastrzębski. No nie wiem, to jakaś już kosmiczna propaganda byłaby, ale nie możemy jej oczywiście wykluczyć. Bardzo dziękuję za ten przegląd porannej prasy z Moskwy. Za 4 minuty, godzina 8. Płyną życzenia dla babci i dziadków. A to taka gwizdałka od Charlie'ego Winstona. Bardzo sympatyczne nagranie, nowe nagranie tego artysty, zatytułowane po prostu Lately. Soundtrack to your life. Seems like you know the script by heart. The curtains have opened, but I've been watching everybody play the part. I think I'll stick around to see what happens. Give an inch and you take a mile. Couldn't you have waited a little while longer? Was the feeling too strong lately? You've been living on the outside lane. Oh, frankly, I'm not letting you through. Oh, lately, you've been living on the outside lane. Oh, frankly, I'm not letting you through. I've been watching from the back seat, seeing how the others drive. Funny how they love to take control till something isn't working. I see them losing their minds, trying to keep their pride. As they race for the first position, give an inch and you take a mile. You've waited. Zapraszamy do reklamy. Jednym z częściej popełnianych obecnie błędów jest mówienie... upust zamiast opust. Dlaczego opust, a nie upust? Wyjaśnię może na konkretnym przykładzie. Otóż w salonach Citroena można teraz kupić auta z opustem do 28 tysięcy złotych. Opustem, gdyż ceny Citroenu zostały opuszczone. Nie popełnij błędu. Wybierz Citroena C3 z opustem do 15 600 zł i w kredycie prawdziwe 0%. Drzwi otwarte 23-25 stycznia. Citroen. Creative Technology. 7 lat temu zostałem dziadkiem. Mój wzrok to tysiące przeczytanych wnukowi bajek. Jestem emerytowaną nauczycielką.